Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Мисли от господин Петър Дънов. На 27 септември 1911 година, в 8 часа сутринта на закуска, господин Дънов изказа следните мисли. От сега нататък, особено след 1914 година, ще настъпят резки промени в работите. Ще настъпят усилни дни, размирия, гонения за правдата и ще се започне преднината на отрицателните елементи. Годината 1914 ще бъде една връхна точка, начално време, от когато ще започнат всичките движения, борби, трусове и промени за възтържествуването на Царството Божие. Тия явления ще продължават до 1927 година или 1933 година. Докато работите в европейския континент, който дава тон на всичко в света, не добият наклон към добро. Възможно е да последва всесветски поголовен мор, в който земята ще се пречисти от всичко отрицателно, за да се даде място на добрите хора, които ще останат, за да послужат като подем за идването на Царството Божие. И тогава ще дойде Христос да царува. Особено в един интервал от 3 години между годините 1914 и 1927 или 1933 ще настанат резки събития в твърде напечената атмосфера с усилни и мъчителни дни. В тия 3 години именно ще се развържат узите на злото и на всичките отрицания на ред и порядък, на всичките безверни и безбожни маси. Ще се позволи едно временно преодоляюще влияние. Тогава ще се изпита и вярата на духовенството, ако то не е на мястото си. Колко калимявки ще има да се търкалят из улиците, защото едно гонение против официалните представители на духовенството непременно ще се позволи. А истинно верующите и ходещите из пътя Господен няма кой да покътне, щом те са в изпълнението на дълга си, защото други ще са, които ще отвлекат вниманието на размириците. Но кога именно ще настъпят тия 3 усилни с резки събития години, не се позволява да се обажда. Само може да се знае, че те ще са между годините 1914 и 1927 или 1933. Ерусалим. Това е съвременна Европа. И както едно време всичко зло и добро царяха в Ерусалим, така днес това се вижда в Европа, защото тя е, която за сега дава тон в управлението на света. Доброто излиза от нея. Злото също. И Америка представлява от себе си сила, нещо подобно на Европа, но тя се оставя за бъдещето, когато Европа сега е, която диктува, та затова тя е, която най-напред трябва да се оправи, защото тя е великата блудница на земята. И когато Христос беше на земята, Сатаната беше в астралния мир, а сега е тъкмо противното. Сатана е на земята, а Христос действа в астралния мир. А като така, крушението на Сатаната ще бъде далеч по-голямо от всякой друг път. Сатаната ще се въплати тук, в Европа, в един царующ дом. Ще привлече към себе си всичките отрицателни елементи, след което най-после ще бъде разпнат. 27 септември 1911 година. София.